Hej, du störde mig lite i mitt glöggsmackande här, men välkommen till Filmsnacks juluppesittarkväll. Och jag vill hälsa er så hjärtligt välkomna. Och jag ska bara smutta lite till på min glögg. Ja, välkomna i alla fall till Filmsnacks uppesittarkväll. Så god glögg. Ja, det var faktiskt väldigt god glögg. Vad var det för glögg? Det var vanlig glögg. Ja, det var helt jävla vanlig glögg. Det var vanlig glögg. Körglögg, för jag ska köra bil efter det här. Kryddad glögg. Körglögg. Okej, vi tackar Arne Weiss för hans medverkan i programmet. Tyvärr så tände vi inget ljus här inne, men vi tackar för introduktionen. Ja, så välkomna till julversionen, höll jag på att säga, men uppesittarkvällen med Filmsnack med mig, Kristoffer. Sebastian. Och den rymda julskinkan. Ja, Linus, ja. Han är inte så rymd, för han kommer ju alltid i tid. Ja. Och stannar alltid tills vi är klara. Ja, det är väldigt sant faktiskt. Jag har för pepparkaka. Ja, det har du gjort i en vecka nu. Vi lockar alltså hit julgrisen med pepparkakor. Det är det Werner och Werner skulle gjort egentligen. Ni förde mig tillräckligt under inspelningens gång, helt enkelt. Ja, precis. Okej, pepparkaksburken är uppkorkad, glöggen är serverad och skumtomten är så skum jag den bara kan vara. Ja. Koffa, kan inte du korka min pepparkaka här? Jag kan korka din pepparkaka, varsågod. Åh, tack så mycket. Och nu så ska vi sitta uppe med dig och vänta in julafton. Förhoppningsvis, det kan ju hända att du lyssnar på det här när som helst, men ja. Vi ska sitta uppe med dig och ha julstämning. Dricka lite glögg, äta lite julgodis. Köta lite dittan som dattan. Ja, men precis. Har vi sett någon bra film till att börja med? Kan vi börja där och se vart vi slutar i alla fall. Jag har sett filmer faktiskt. Du har gjort det? I skillnad från alla andra veckor jag har varit här. Jag har sett någonting. Vad härligt. Vad har du sett då? Annars, jag har ju bara nickat. Jag kan ha sagt hittills i 8 avsnitt. Ja. Ja, precis. Det är liksom första gången du faktiskt såg en film förra veckan här. Ja. Jag måste säga att du har varit väldigt påläst om filmer för att inte ha sett en enda film. Ja, men fan Wikipedia, vet du? Ja, men det funkar i mont och mycket. Okay. Vi hade en läxa i skolan. Vi skulle läsa 3 kapitel ur Dracula. Oh. Det var jag väl taggad på till en början när jag insåg att det var torsdag kväll och jag hade 60 sidor till fredag morgon. och så hade vi fått lite frågor om karaktärerna. Ska vi göra? Ska in på Los Internetos. Jaha. Jag måste bara aktivera det här då för att det så här stör mig inte läge på och då stänger den av internet också. Men jag skulle som sagt svara på lite frågor om karaktärerna i Dracula. Lycka till. Ja, men då bara jag sökte på dem på Wikipedia, då fanns det liksom allt om han Jonathan Harker och Count Dracula som vi hade uppgifter på. Det var ju bara att läsa där och bara med de små så att det du sa om att Wikipedia där, det stämmer i mångt och mycket. Sån här lite större grejer. Fan, det var ju halva min skolgång. Det var ju Wikipedia liksom. Vi pratade ju om crowdfunding för avsnittet. Gjorde vi, ja. Man kan ju ge pengar till Wikipedia. Vem gör det? Det gör väl de flesta, höll jag på att säga. När de har de här kampanjerna för att hålla Wikipedia gratis. Ja, jag har inte gjort det än, men jag funderar på att göra det. Okay. I någon gång. Så $1 i månaden eller vad är det de säger att man ska göra liksom? Jag vet inte, så kan du lika gärna gå in på appen. Jag fattar ingenting om nya mobiler. Nej, jag vet. Men jag kanske ger $10 på en gång istället. För att Wikipedia har som sagt räddat min och många skolgång. Ja, men så ja verkligen, herregud. Men det är ju, man fattar inte någonting av det man skriver om, det märks ju faktiskt. När du skriver någonting som du inte förstår någonting om, menar du? Ja, exakt. Då märks ju att man har Wikipedia liksom. Ja. Eller källhänvisning Google. Ja, precis. Det är väldigt många skolor som faktiskt har börjat acceptera Wikipedia som en godkänd källa så länge som du kan referera till något annat material. Ja, okej. Okay. Ja. Men också det att Wikipedia blir så hårda med vad som står där. Ja, jag är klar nu. Tack för lånet av mobilen. Varsågod. Vem är snygg, Janne? Va? Han hade skickat någon bild till dig, men jag... Oj. Jaha, snyggande. Ja, nej, men det du vet... Jag såg att filen var för liten. Nej, det var snoppen som var för liten. Okej. Okay, Wikipedia är ganska hårda i granskningen av vad som skrivs. Det är de. För att det tror jag alla har försökt skriva någonting helt ploj om en vad som helst, men det tar inte många sekunder innan någon har varit aj, det stämmer inte. Stora sidor blir ju ändrade inom några minuter. Sedan så finns det ju sån här folk som skriver om Kerstin i Fagerholt liksom. Den lokala djuruppfödaren. Ja, ungefär. Men de där länkarna, du säger dock de där att länkarna som egentligen borde vara röda. Ja, lite så. Du säger dock att de granskar ganska mycket, men jag har märkt att, eller internet har sagt till mig att när man söker på någonting på Google så får man ju fram liksom den Wikipedia-länken liksom till höger oftast. Och det är om man söker på någonting specifikt. Mm. Och där har man oftast en liten synopsis eller liknande. Ja. Och den kan vara helt banal. Det kan den vara. Den kan vara helt underbar. Jag går aldrig in på den svenska Wikipedia längre. Nej, det är kaos. Bara om jag specifikt ska läsa om någonting från Sverige. Men de brukar vara ganska ouppdaterade. Jag tycker det också. Det kan vara så, artiklar om ämnen som är stora, men de är inte uppdaterade på 3 år för att ingen har brytt sig om det. Två paragrafer med 3 meningar var. Ja. Liksom. Så därför är det bättre att vara, så länge som det inte är någonting som sagt specifikt svenskt. Som jag skulle nog Star Wars är en filmtrilogi. Ja, men ungefär. Den här artikeln är en stubb. Säg att jag ska gå in och läsa om vad heter det? Lutfisk till exempel. Mm. Då går jag in på den svenska Wikipedia och läser om det istället för verkligen. Lutafisk som det heter på engelska. Lutafisk. Smorgasbord. Smorgasbord och lutafisk. Eller surströmming. Men när det gäller film som är våran grej då, så vänder jag mig ofta till IMDb första hand. Det gör ju jag också. Det eller Rotten Tomatoes faktiskt. Vad har Rotten Tomatoes? Metacritic. Nej, men Rotten Tomatoes är ju, vad har de för information om filmer? För jag känner bara att Rotten Tomatoes scoren är ju en sammanställning av kritikers reviews. Ja, eller? Så att du har på Rotten Tomatoes har du kritiker och folkets. Okej, tolka. Men vad har de för information om filmerna då? Har väldigt grundläggande information. Sedan om du går in på IMDb så kan du få allt, ja precis. Så där har du liksom, det jag tycker mest om att gå in på trivia. Samma här, precis. Det och samtidigt också typ de har vissa filmer har ju liksom så att man kan se vart man vad de har för sammankopplingar med andra filmer typ. Ja. Så att den här så, och då kan man få reda på att den här filmen är en spirituell uppföljare av den här filmen som släpptes. Ja. Eller om det är en 1973 liksom. Eller om det är en sån mindfuck film som att det fattar någonting och så går man till forumposterna. Ja, precis. Och bara this is the movie explained. Och bara, tack så mycket. I sista hand vänder jag mig till Flashback. Oh, men om man vill ha tag på så här lite suspekta länkar och sånt som inte så här, men då är Flashback. Ja, du kommer ha rätt alltså. För att de kan hitta grejer på internet så alla hörn som ingen annan kan hitta. Ja, exakt. Det kanske är där var de kompis gick in på när han letade efter vampyrlavemanget. Ja, just det. Han bara, Flashback, vilken film är vampyrlavemanget? Och Flash bara, jag vet exakt vilken det är. Jag har den på repeat konstant. För tala om att ha på filmer på repeat konstant. Jag och en annan vän. Vet inte om du har inte träffat honom, men du kan ha träffat honom. Du som är Linus. Saksamma. Du har precis, du som är Linus, ja. Kan ha träffat honom. Jag är den rymda Brusta. Julskinkan. Ja, just det. Rymda julskinkan, har du träffat Brusta? Ja. Ja, du vet vem det är. Jag och han i alla fall, vi satt och tittade på Torkel i knipa. Ja. I alla olika språkversioner utav den filmen. Mitt sommarlov mellan gymnasiet 1 och 2 var Torkel i knipa och Diablo 2-lan. Det var helt underbart. Torkel i knipa, vi hade så här roliga timmen när vi gick i 4-5. Då fick man ta med och visa film. Och då tog jag med Torkel i knipa. Åh, herregud vad bra. Den är ju så bra. Det var en kille som absolut inte ville se den här. Så han satt inlåst på toan i en timme och 27 minuter. Ja, men det är som Doris. Tjock Doris. Tjock Doris. Den feta kon. Den öppnar mina ögon till en hel värld. Den liksom, den skapar moderna i mig. Ja, men den är så samhällscynisk så att det inte är sant. Ja, den är helt underbar. Den är helt den är fantastisk. Och sedan en annan kul grej som jag också har gjort med Brusta, just att ha med film att göra, så har vi kollat på Dunderklumpen på 3 olika medier samtidigt. Suttit och liksom tajmat alla tre. Typ VHS, DVD och på datorn tror jag. Oh, liksom. Det är så lite som ett experiment jag gjorde när jag läste lite trådar och liknande. Och ville testa samma sak som de hade gjort. Och det var att sätta på The Shining baklänges och liksom normalt samtidigt. Okej. Okay. Så du körde vanlig The Shining, alltså nu pratar jag Kubrick The Shining. Helt vanligt. Och sen sätter du på samma film fast du körde den baklänges på i ett annat media. Och det är lite, och liksom hela den här filmen är bara konspirationsteorier. Så att det är alltid så här vissa, det kommer överlappas ibland där folk har bara analyserat galet mycket. Uh-huh. Och det sjuka som alla konspirationsteorier är att vissa argument håller. Ja. I den så, typen. Så är det ju alltid. Mycket rappakalja, men mycket var faktiskt häftigt om man vill liksom gå med på det lite. Ja, det är precis som andra sådana sociala experiment som folk pratar om när det kommer med film. Vill du smaka på min jultomta? Är ju en vanlig, ja, gärna. Den är ovanligt skummig. En annan sån vanlig som folk pratar om lite hela tiden, framförallt i populär media, är ju att lyssna på Pink Floyds Dark Side of the Moon och kolla på The Wizard of Oz samtidigt. Ja, de ska tydligen, enligt många då, lite, gå ihop. Ja, gå ihop. Men de flesta som säger det röker väl på lite grann också. Stenhårt röker de på, kan jag lova dig. Jag har gjort en ganska sjuk grej en gång. Tar du det en gång till? Jag har gjort en ganska sjuk grej en gång. Vill du ta den sista delen? När det gäller film, nej, det vill jag inte göra. Ska vi alla smakat på den skumma tomten? Tack. Jag hoppar. Känner ni till filmen She's the Man? Ja, Channing Tatum. Ja, jag med. Men Channing Tatum heter Amanda Bynes. Ja. Okay. Vi hade den på fritidsgården i skolan, så den kollades på varje vecka ungefär. Yeah. Alla tyckte den var bra. Var det Viskafors som var på fritidsgård där? Jajamän. Coolt. Viskafors fritidsgård. Ja. Ja, jag har gjort en del kul grejer där. Cool. Ja. Det kan vi ta en annan gång. Vet du om de hade kvar eller någonsin ens satte upp unga själar-grejen som pärlades? Den pärlplattan du pratar om låg i musikrummet på ett skrivbord alla de åren jag var där. Ah. Engagemang. den togs dit i alla fall. Ja. Det är bara det jag är imponerad på. Men sen så, ja, så var jag hemma. En kväll, hade ingenting att göra. Vi hade den på DVD hemma. Jag bara kör på den, kollar på den en gång. Jag tänkte, men varför inte? Jag sätter på den en gång till. Och sen så jag var slut andra gången. Så varför inte? En tredje gång. Oh, jag kollar på den tre gånger samma kväll. Alltså jag har druckit så mycket glögg nu så jag vet inte av vilken film du pratar om. She's the man. Ja, ah, just det, den. Den är skit. Bra. Den är fantastisk. Jag älskar den. Okej, det funkar. Men gånger samma kväll, det kan jag ju ångra. Tre gånger är för mycket alltså. För att du vet redan att hon är She's the man liksom. Jag påbörjade ju en ny Halloween-tradition i år. Istället för att titta på en skräckfilm om dagen, som jag gjorde också visserligen, så såg jag också till att kolla på hela den här Halloween-veckan, så kollade jag på en chick flick om dagen. Okej. Okay. Oh, från Netflix. Åh, gud. Och det börjar ju bra med Mean Girls och Legally Blonde. Men, oh my god. Kunde inte börjat med Legally Blonde 2 istället? Den såg jag tredje dagen. Nej. Jo. Men det fanns ju verkligen liksom, vissa var liksom medan andra var ej. Alltså vissa sådana typer är ju faktiskt roliga. Ja. Har du sett The Proposal med Sandra Bullock och han snyggjanne? Ja, snyggjanne, ja precis. Den är ju skitbra. Ja, tycker du att den är bra? Jag tycker den är jättebra. Jag tycker den är högst okej. Okay. Jag tyckte det var jättebra. Den är helt klart passable, det tycker jag. Men, nej. Den är inte så fast. För däremot så tittar jag på, den tittar jag också på faktiskt under den veckan. Men däremot så tittar jag på Confessions of a Shopaholic, och den tyckte jag var bra. Okej. Okay. Så att nu vet alla det om mig också, att jag tittar inte bara på skräckfilmer utan jag kollar även på massa chick flicks. Kan du så här beskriva så här stora drag skillnaden mellan en chick flick och en romcom? En romcom kan samtidigt vara typ som filmen som I Love You Man. Ja. Det kan ju vara bro love också liksom, guy love. Mm. De är ju romantiska på ett helt annat sätt. Det är ju vänskapsromantik, det måste jag säga. Men Men romcoms och chick flicks är ju ganska mycket samma sak faktiskt. Fast chick flicks är väl mer ur kvinnans synpunkt? Brukar oftast vara sedda så. Ja, okej. Okay, ja. Ja, men till exempel... Men de flesta romcoms är ju chick flicks också. Chick flicks är ju högst subjektivt... ja, visst. Ja, precis. Det är henkom nu. Ja, henkom. Det är ju liksom, det är politiskt korrekt, det är på, liksom. Det är på, nej, men inte så, utan det är ju högst personligen vad du anser är en chick flick och vad du anser. Ja, jo. Alltså alla chick flicks, de flesta chick flicks är ju inte romcoms heller, kan man säga. Alltså de behöver inte vara romantiska komedier, utan för mig är chick flicks att det är någon form av kvinna som är huvudrollen som inte är jätteintelligent. Det är inte hög IQ-nivå på filmerna. Fast samtidigt, alltså typ Suicide Virgins tycker jag är en chick flick till exempel. Och det är ju inte... De är ju inte dumma på något sätt. Den enda Virgin Suicides menar jag till och med. Ja. Just det, den ja. Den måste du ha sett med tanke på... Emma. Men ja, vad tror ni? Vi ska sitta en kväll och kolla på She's the Man 3 gånger. Nej. Mm. Däremot så finns det... vad heter hon nu? Amanda Bynes. Har ju en annan film som är mycket bättre än She's the Man. Som heter Sydney White. Har du sett den? Inte. Den måste du se om du gillar She's the Man, för den är faktiskt väldigt bra. Vad tycker ni om American Pie-filmerna då? För ni var väl i rätt ålder när de kom? Ettan är awesome! Eller jag var i alla fall. Linus var nog lite för liten för American Pie 1 när den kom ut, tror jag. Nej, jag kollade på den. Du kollade på den? Ja, jag har också sett den, men var du i rätt ålder? När den kom ut såg Var du pubertal när den kom? Nej, när kom den ut då? 90-någonting. 8. Ja, men det är lagom. Nej, men jag tittar på den när jag var i rätt ålder då. Ja. 1999. Ja. Jag var 2 år då, så att jag var absolut inte i rätt ålder. Du tittar inte på den då, menar du? Nej, men... Är du säker på att inte den var på i bakgrunden någonstans? Jag har sett den många gånger sedan dess. Det har du gjort. Jag har sett alla 6 American Pie-filmer, tror jag. Är de bara 6? Nej, det finns ju hur mycket som helst. Väl? Nu ska vi se här. Nu räknar vi på dem. Vi har det är väl... Första är ju... Kan vi inte bara stanna vid första? Men första nej, för att alla första är bra. Första är första. Andra är med... när de åker till där, vad heter det, beachhouset. Stiflers beachhouse. Ja. Och typ måla fönster. Ja. Just det. Nej, men inte måla fönster, gör de inte. Tvätta fönster, målar hus, gör de. Tredje är bröllopet. Ja. Fjärde är bandcamp. Och sen så är det ju 2 stycken med den andra Stifler. Ja, just det. Kusiner eller brorsan. Ja, kusiner. Ja. Och då är de uppe i 6. Men sen så har du ju Book of Love också. Ja, den är härlig. Så den är ju, det är ju 7 i alla fall. Men nej, det blir för mycket bara college-skit. Ja. Nej, men det, nej, jag klarar inte av sånt. Det är så jävla college-skit. Men i själva... Sen så gör de en till också. Det är 4 stycken i... American Pie med originalgänget igen också. Ja, det är 4 stycken i huvudserien. American Pie, American Pie 2, American Wedding och American Reunion. Ja. Sen så har de gjort... Lika många spin-offs, Bandcamp, Naked Mile. Åh, det är en av mina favoriter. Beat the House. Det är samma Stifler då. Ja. Och sen The Book of Love. Och av spin-offsen så måste jag ju säga att jag föredrar Beat the House framför alla andra. Naked Mile är... Den hade vi också på fritidsgården. Det var en sån, vi kollar på den varje tisdag. Så att det kan vara det. Ja, det är en gammal bidragande faktor. Men jag tycker alltså, om du tittar på dem rent liksom. Ja, nu känner jag att vi överanalyserar de här filmerna lite så här. Men om man tittar på liksom den liksom själva storyn, så tycker jag att det är den enda av de filmerna plus Bandcamp där de faktiskt har någonting att förlora på vad som händer. Jag menar, sin oskuld. Naked Mile är ju bara, nu ska vi förlora oskulden, precis som första filmen. Så det är bara en rehash av första filmen egentligen, bara att de tar det på en annan plats. Gubbar. Mm. Medans både i Bandcamp och Wedding och vad heter den sista då? Beta House där. Där har de ju faktiska problem som de behöver lösa. Det handlar ju inte bara om sex, Utan där har de ju faktiskt liksom riktiga saker som händer. Alltså, nej. Ja, visst, eller, kanske, ja, jo. Jag gillar dem. Jag kollade om alla åtta i våras. Hur orkar Gud? Ja, men jag tycker de är så pass bra. Ja, men de kan vara underhållande, absolut. Det är för mycket college för mig. Men jag gillar sådana filmer. Jag gillar också college-filmer faktiskt. Vad heter den college-filmen har gjort ett eget college? Den här vill jag säga. Accepted. Accepted, ja. Den är okej, okay, men det blir också lite du? För mycket och Louis Black. Ja, det var precis. Så bra, så bra. På tal om Justin Long, har du sett Tusk? Nej. Det känns som en film för dig. Men vad handlar den om egentligen? Det handlar om... du har sett The Human Centipede? Nej. Du har inte sett Human Centipede? Jag tänker aldrig se de filmen. Nej, okej. Okay. Jag trodde att det skulle vara precis down your alley. Va? Ja, jag har fått den uppfattningen av dig. Du är ju galen. Eller kanske bara Emma som har den Herregud. I alla fall. Den handlar alltså om att Justin Long, som är en reporter, åker för att snacka med någon gammal gubbe. Och han, den här gamla gubben då är lite besatt i valrossar. Mm. En konstig grej att vara besatt av. Och finns värre saker. Ja. Och så han tar han Justin Long till fånga och opererar om honom till att bli en valröst. Åh, oh, herregud, okej. Okay. Men okej, okay då. Har du sett den? Jag har inte sett den än. 2004 kom det en stor Pixar-film som hette Hitta Nemo. 2004? Hitta Nemo hette filmen. Jag antar att det är osökt, kommer in på uppföljare. Nej, jag vet inte, jag känner inte det här. Men 2016, alltså nästa år, några dagar är det 2016. Bara 26 augusti när man är bestämt så kommer Hitta Doris. 12 år efter så kommer uppföljaren. Ja. Det är som med superhjältarna ju. Tror vi på den då? The Incredibles. Det är samma sak, inte det varit nästan samma tidsspann. Idris Elba med. Kommer en uppföljare på The Incredibles? Ja. Va? Ja, det ska du göra också. Varför då? Och det är ju en jävla mysig film. Ja, Incredibles, jag älskar den. Älskar det, Incredibles. Det kan vara bland de första superhjältefilmerna jag såg. Men varför gör de... Faktiskt, kanske. Utan att tänka efter. Ursäkta, vad sa ni nu? Nu missade jag någonting. Vi hittade Doris kommer 2016. Ja, jo, det hängde jag med. Men ni pratar om Incredibles. Ja, de gör Incredibles 2. Ja, jo, det vet jag också. Och det var typ samma tidsspann också. Jättelång, massa år emellan. Jag prenumererade på Kalanka i den här tiden. Och då fick man en serietidningsversion av filmen. Oh, alltså hela storyn i serietidning. Jag prenumererade på Stålkalle. Oh, Stålkalle det var coola grejer där. Vet du vad det är för något? Jajamän. Jag brukar köpa det ibland. Nice. Den är ju fortfarande. Finns ju fortfarande. Still going strong. Ja, men det är ju Kalle Anka också. Ja, jo, absolut. Ja, 91 har jag börjat prenumerera på nu igen. Jasså. Jag fick första numret för några veckor sedan. Gör de fortfarande 91 Karlsson? Gör de fortfarande tidningsprenumerationer? Ja. Ja. Sex nummer plus kortlek 99 kronor. Alltså det känns som vi har utvecklats så långt ifrån tidningsprenumerationer nu. Alltså endast negativt då, för att det är underbart. Men jag vill inte läsa serier på till exempel en surfplatta. Nej, jag vill ha tidningarna. Nej, man vill ha tidningarna. Men det känns som man gör inte det längre. Man prenumererar inte på tidningar längre. Jag köper ju bara selektiv manga liksom i serieform. Jag läser inte serier, amerikanska och liknande, utan det är manga jag läser. Men liksom, gamla hederliga serietidningar hade ju Bizarro, Stålkalle, jag hade Knasen, hade jäkla massa. Python. Och det var så underbart när man fick hem en sån... Seriesam fanns väl något som hette med? Ja, det var samlingar och sånt där. Ja. När man fick liksom hem en sån en gång i månaden, det var ju underbart. Ja, oh, det är så bra. Han har så mycket med. Det är så bra. Don Martin heter han, som ritade i med. Ja, han hade en egen serie som kom ut i 36 nummer, jag minns rätt. Jag har det allra sista numret. Nice. Min ambition är att få komplett på den. Oh. Jag är prenumererad på Bizarro. Jag var med från första numret till sista numret. För de höll sig så där två säsonger, kanske liknande, två år. Ja. Och det var ganska kul faktiskt att vara med på hela den sträckan. Ja, men jag, serietidningar, eftersom att man har så här, hållit på med serietidningar hela livet, så har man ju kommit upp i ett skäligt antal serietidningar och böcker som ligger hemma på hyllan, så att jag vill gärna fortsätta liksom fylla på den högen. Jag har fan ingen plats hemma för mer böcker. Nej, eller heller, sånt. Precis. Jag har en hel hylla bara för mina partitur och liknande. När jag, innan jag flyttade hemifrån, så hade jag en jättestor kista, alltså den här gammal brudkista, full med serietidningar. Alltså nice. Till Bryden. Ja, verkligen till spränggräns. Hade jag fyllt på den mer så hade jag inte kunnat stänga den. Det var så mycket. Men lämnade allting bakom när vi flyttade. Ja. Jag kommer aldrig lämna mina, säger jag nu. Jag har ju ett par... Jag fick lite pepparkaka i halsen. Jag har ett par nummer undanlagda då, som från den tiden. Men nu ligger de nog i någon kartong uppe på vinden, tror jag. Det är inte det bästa. Nej, jag vet. Jag har en ganska stor Ikea-bokhylla. De två första hyllorna är fulla med sorterade serietidningar. De står i namn och nummerordning. I plastfickor? Ja, de flesta är i plastfickor. Härligt. Inskrivna i ett Excel-dokument. Mm. Det står allting. Jag har skrivit in skador på dem och sånt också. Oj, coolt. Men sen så kanske jag har fyra gånger så mycket tidningar som ligger på de andra hyllplanen, osorterade. Det ligger liksom under skrivbord. Och sen så hemma hos min pappa har jag bara... Han är lite som Skalman och pannkakor. Jag har lådor fulla med, alltså byrålådor bara fulla med tidningar. Jag kommer ihåg när jag var liten och var hos mina kusiner ibland. Och han hade, där han bodde hemma då, alla bodde hemma, det var typ fem stycken. Hans rum, en hans vägg, som var ganska bred, var fullt av upphängda spånnummer. Han hade hängt dem i plastfickor och hängt dem i ena hörnet som hängde lite på diamantsätt. Mm. Och det var hela väggen full av spånnummer bara. Det var jäkligt coolt faktiskt. Han måste ha varit väldigt besviken när hans favorithjälte kom till film då. Ja, jag ska lista på det. Jag gillar att samla på så här lite smalare 80-talsserie, för att som Don Martin där, de gjordes två årsupplagor. Ja. Mm. Men min favoritserie är serietidningen Alf, som gavs ut mellan 1988 och 1991. Han är läskig. Alf är läskig. Jag hade en kassettbandsberättelse eller kassettberättelse med honom. En sån här, när du hör den här tonen, är det dags att byta blad. Exakt en sån här. Så att den serien, jag tror jag har fem nummer kvar, sen har jag komplett bara. Häftigt. Coolt. Det är inte lätt att få tag på. Så om någon har ett av de här fem numren. Nej, men jag vet vad man kan få tag på dem, men det är bara att jag ska... Ja, det är ju eBay för x antal. Är de dyra eller? Nej, de kostar 5 kronor styck. Oj. Men det är så med de här 80-talsserierna. Man gjorde serietidningar på allt på 80-talet. Ja, verkligen. Det Flintstones finns också så här 2-3 år. Kom de ut någon version. Och... Mycket var ju liksom bara för att merchandise och liknande. Ja. Det är det som är jobbigare med... Jag samlade ju på Spindelmannen serietidningar. Mm. Det var ju min stora... Då får du lägga bak till 40-talet, va? Ja. Det är likadant med 91-an, det började på 30-talet. Grejen var att jag fick ju ärva min pappas CD-tidningssamling. Och han hade ju många gamla nummer, han hade inte första numret dock, tyvärr. Men han hade många gamla CD-tidningar, just av Spindelmannen då. Och det var ju så jag började läsa Spindelmannen, och sedan så läste man ju vidare och vidare, och sedan så började man prenumerera och fick man hela tiden då. Men grejen är att skulle jag fortsätta med det nu och alla branching storylines som finns nu med Ultimate Spider-Man och The Amazing Spider-Man och Spider-Man och... Det är för mycket. Och det är för så vidare mycket. Och så vidare. Det blir liksom... skulle jag samla på det och ha fortfarande gjort det sen dess, så skulle jag ju... Jag skulle inte kunna bo någonstans liksom. Det skulle vara en sån här hoarder i... Det är därför jag siktar in mig på 80-talsserier. Mm. För det är lätt och billigt att få kompletta upplagor. Ja. Men sen så sticker det upp sådana som Don Martins egen serietidning där som är riktigt bra. Men som inte lyfter på grund av att det fanns så mycket annat. Problemet jag tycker med serietidningen är att det tar helt slut. Mm. Jag vill att det på något ska finnas något slut liksom. Det är därför du borde läsa story arcs istället. Ja, exakt. Alltså, det är det jag säger varje gång någon frågar mig hur de är intresserade av att börja läsa Marvel-tidningar. Jag är inte så mycket för DC, jag är mest för Marvel. Så därför, ja. Så att när någon frågar mig, då brukar jag säga att de ska liksom läsa sådana tidningar som är expanding arc, som spänner sig över hela universumet då. Och då är det ju liksom si och så många utgåvor under en viss period. Utav då olika tidningar, alltså samma story fortsätter i en annan tidning, så att du börjar i Spindelmannen och fortsätter i Fantastiska Fyran och fortsätter efter det sen i Avengers och fortsätter efter det sen och så vidare och så vidare. Och då får du samtidigt smak för vilken av de här vill jag egentligen följa sen, efter att jag läst den här arken som är häftig samtidigt, som Civil War som kommer ut nu i jag har taggat på den. Som Jag skickade en länk till er för ett tag sedan där det stod att Spider-Man och Ant-Man skulle ha med den. Ja. Som comic relief. Jo, och jag läste. Och det ser jag fram emot. Och jag läste det och kände att nej. Ska de vara comic relief? Det vill säga att ja, men är det hälften så roligt som Ant-Man var som komedifilm så kommer jag vara... Jo, så att Ant-Man kan ju ta lite komedi då. Men jag hoppas verkligen att Spidey får en person så som han har Wolverine i serietidningarna. För att det är verkligen Spider-Man och Wolverine, när du läser det i serietidningen, det är alltid liksom, det är alltid lika kul, det är alltid lika underhållande. De har en sån kemi de två tillsammans. Mm. Och det är inte långt kvar tills den här filmen kommer nu. Nej. Det är bara några månader kvar. Vi kan prata om Captain America Civil War. Aha. Men det är väl lite mer av alltså inte Avengers som grupp, men det är dem. Det är de. Det är ju alltså, om man ska tänka, nu vet jag inte riktigt hur det här kommer utspela sig. Har du sett trailern? Ja, det har jag gjort, men som sagt, jag vet inte riktigt hur det kommer utspela sig i det här universumet. Vem hejar du på? Det är så jävla svårt. Ja, jag älskar ju Iron Man. Han är ju anledningen till att jag har snöat in på Marvel. Jo, men det är så svårt att välja här. För att, alltså, i serietidningsversionen av det här så går ju hela grejen ut på att det är två fraktioner utav superhjältar just av den anledningen att regeringen kommer ut och säger att alla superhjältar måste registrera sig. De måste alltså visa sin hemliga identitet och registrera sig och alla måste veta vem de är. Och den stora grejen med detta då är ju att Iron Man och hans folk som står bakom honom är på ena sidan och Captain America leder andra sidan då som inte vill registrera sig. Iron Man... För Tony Stark är ju redan en offentlig person innan han blir Iron Man, så att... Precis, så att han är ju redan... Det känns som hans grej. Ja, precis. Han är ju redan Iron Man och han tycker att folk ska ta det ansvaret för sig själva, liksom att visa vilka de är och ta för, liksom så. Och på så sätt också hållas ansvariga för all collateral damage och så vidare som superhjältar ändå skapar i alla serietidningar. Och då är det ju stora, liksom de här två väldigt stora fraktionerna som är emot varandra hela tiden då, liksom, och slåss. Och det är verkligen inbördeskrig mellan hjältarna och det är stora sådana också eftersom i tidningarna har du väldigt mycket mer introducerade karaktärer att spela med. Här har du lite mindre, väldigt mycket mer begränsad grupp av individer som är introducerade i Cinematic Universumet då. Så att, ja, jag vet inte riktigt hur de ska göra alla dem. Nu introducerar de ett par nya i den här filmen också. Crossbones som var med i Captain America Winter Soldier som sitt alter ego då, innan han blev Crossbones. Och Black Panther är med i den här också. Och så ska de slåss lite. Så ska de slåss lite. Och i serietidningen så är det så lätt att välja sida för att Tony Stark är en smug idiot bara. Mycket av den. Jag vill ju att... mycket av i den story-arken. Men i den här trailern så känns det verkligen liksom, det är svårt att välja. Speciellt alltså, meningen i slutet av trailern som bara får mig att bara rysa över hela kroppen. You have to understand, Tony. He's my friend. Well, so didn't we used to be. Oh. Eller so were we. Och jag bara, no. Men kolla, jag kan bara säga det. Och så får jag rysningar. Alltså, jag vill ju att de ska förenas och fortsätta. Det kommer att vara Avengers liksom. Och det... För min del att Iron Man fortsätter dyka upp i filmer. Nej, det... Jag vet inte. Vill du att jag potentiellt spoilar någonting för det här? Eller för lyssnarna? låt det bara vara, men ja. Jag vill ha mer Iron Man. Du vill ha mer Iron Man. Jag vill ha mer solo Iron Man faktiskt. Ja, det vill jag också. Att, men jag tycker att de solofilmerna som Iron Man... Jag tar gärna bara tillvara på allt där Iron Man är med. Och vad heter han? Robert Downey Jr. har ju gått ut och sagt att han väldigt gärna fortsätter att spela Iron Man tills han dör, basically. Ungefär som Hugh Jackman verkar ha bestämt sig för med Wolverine. Men är han klar med Wolverine? Ja, han en film till. Och Greg Clark är väl den som har varit med mest i universumet, va? Som spelar Phil Coulson. Hur menar du då? Alltså han har varit med i mest saker. Ja, fast han är ju inte med efter första Avengers-filmen. Nej, men han har ju dykt upp i allt fram tills dess, i princip. Nej, bara i Iron Man. Nej, han var med i Thor också, just ja, det. Ja, precis. Just det. Det var han. Så han är med i Iron, vad ska vi säga? Han är med i Iron Man 2. Han är med i Thor. Och så har han sin egen serie. Ja, men den kan vi inte räkna riktigt på samma sätt, för att då i sådana fall så är ju Daredevil Jessica Jones också, ja. I liksom. Förhoppningsvis kommer Daredevil in i filmen också. Det hoppas jag. Ja, jag hoppas. För jag tyckte Daredevil var så bra. Ja, men framförallt för att för att säsong 2 utav Daredevil utlovar ju en av mina absoluta favoritkaraktärer inom Marvel-universumet. The Punisher. Linus har toppat av. Ja. Nej, men jag har ingenting att tillföra, så jag tittar inte på sånt här. Så jag bara låter dig prata och lyssna. Men jag älskar ju Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Av vad den serien är bra. Jag tröttnade efter första säsongen, faktiskt. Jag måste vara helt ärlig och säga det. Det blir bara bättre och bättre, den här infiltrationen med Hydra och hur den bara fortsätter. Och nu, den här tredje säsongen har varit mind-blowing. Mm. Jag har förstått att Inhumans ska börja komma in nu på riktigt. Ska, liksom. Det är så peppig. Oh, shit, och det, det är så jävla intens nu, liksom. Okej, okay, alltså, vi kan bara rysa. Kolla, jag ryser. Nej, om du hade sett i kapp till det avsnittet som sändes förra veckan, så hade det också varit bara, okay. Wow. Jag får ta tag i det och börja kolla på det. Det är på riktigt nu. Men Linus då går vi över till något annat som du är jätteintresserad av. Jaså? Istället. Jessica Jones. Du har inte sett den? Nej, han har inte sett den. Har du sett den? Jag har sett den. Var den bra? Jag kollade på varenda avsnitt första helgen när den kom ut. Är varje avsnitt en timme? Var den bra? Är varje avsnitt en timme? Den är sjukt bra. Hur många bra. Avsnitt var det? 13. 13, ja, men som Daredevil. Som Daredevil, ja. Precis. Jag ska se det nu här i mellandagarna, det jag tänkt. Ja. Du vet väl David Tennant är? Ja. Ja, Linus alltså. Det är ju, han spelar ju skurken i den här serien. Det kan jag se. Du kan se David Tennant som skurk? Mm. What? Ja. Hur då? Jag kunde inte det förrän jag såg den här serien då. Och han är så bra. Men han, du såg väl honom i Harry Potter? Ja, jag tyckte att han var lite over the top i Harry Potter. Ja, herregud, klart. Och han är inte med så mycket i Harry Potter som sig själv heller. I alla fall. Det jag tänkte snacka om är ju... Han är dummingen i Jessica Jones. Ja, men det var inte det jag tänkte säga. Och sen kommer Agent Carter kommer tillbaka nu i januari också. Agent Carter, ja just det. Det är också... Ja, fantastiskt. Det ser jag fram emot. Jag också. Dubbelavsnitt första. Det borde till och med du kunna titta på och uppskatta, även fast det är Marvel. Vad är det för något då? Det är... Har du sett Captain America? Första Captain America-filmen? Jag har snabbspolat Thor 1 och 2. Ja, men det gör inte så mycket. Nej. I första Captain America-filmen så introduceras Peggy Carter som är... Och Captain America. Men Peggy Carter är en soldat som jobbar för Amerikas... eller för The Alliance är det väl egentligen. För att det är ju Men hon är från Storbritannien. I vilket fall som helst. Det är Captain Americas love interest. Men Captain America blir ju frusen i slutet av filmen. Och den här serien utspelar sig då efter det. Så hon är alltså en agent. Aha. I en hemlig agent i 60-talets Amerika som kvinna. Jag gillar början på serien, för det är slutet av Captain America-filmen. Ja. Slutscenerna, det tycker jag är fett. Coolt. Den tror jag till och med att du skulle kunna tycka om. Jaha, jag får kanske kolla det då. Var inte så mycket så super... Nej, det är inte mycket super i den. Det är lite mer 50-tals action. Ja, men det är lite noir eller? Ja, men precis. Det är lite noir, men det är liksom mer... Hon är lite som en kvinnlig James Bond nästan. Ja, bättre än James Bond, jo, ja. Vill jag säga. Jo, men definitivt. Men det är bara så att man har en... ungefär feel för serien. Det är ungefär som James Bond-film fast i episodformat och 10 000 gånger bättre. Jaha, okej. Okay. Ja. Så det är tips. Men kommer nu i januari igen. Men i vilket fall som helst, Batman vs Superman-trailen tyckte du väl om väldigt mycket? Gud, den var ju kaos. Alltså det var ju verkligen en dålig trailer. Det var verkligen... Alltså ni pratar ju om Marvel, allt är så himla bra. Ja. Och så tittar man på Superman och vs Batman-trailer. Och det känns som Star Wars-trilogi nummer 2. Ja precis, för episode 1, 2 och 3. Det känns som det är det. Det är liksom själlöst bara. Ja men det är verkligen, alltså den här nya trailern, de bajsade verkligen i byxorna i den här trailern. Det är verkligen... Jag sa ju åt det. Har du sett den här trailern? Så nej, och jag sa ser du den så har du sett filmen. Ja, Vad tyckte du? Ja men det är verkligen sant. Alltså ja. Jag kan säga exakt vilka plot points det kommer vara. Jag kan säga hur akt 1, 2 och 3 ser ut utan att ens ha sett filmen. Utan problem. Nej, men alltså den känns själlöst. Ja, och sedan introducera, jag kan inte spoila en trailer visserligen, det går inte, men att de spoilar sin egen film med sin trailer. Mm. Att liksom i slutet av trailern så har de alltså de har in en av Stålmannens absolut viktigaste fiender. Ja, men trailern är ju akterna. Du har akt 1 och akt 2 och så har du akt 3. Ja. Du har sett filmen. Ja, men och detta är, måste ju vara, alltså, detta måste vara akt 3, alltså i slutet av filmen, så de introducerar en stor, väldigt viktig skurk i... De presenterar helt enkelt filmens main bad guy. Nej, det gör de inte ens. Utan det här, de kan omöjligt komma in med honom i andra akten, i början av andra akten. Det här måste ske någon gång i tredje akten. Ja, det är tredje akten, ja. Ja, så att detta är ju då bara, kommer ju bara vara en introduktion till... Hela tredje akten kommer bara vara en introduktion till nästa film de ska göra, alltså Justice League-filmen. Ja, någonting sånt. Och då har de liksom tagit... Nej, den var sämst. DC går bort, säger jag bara. Ja, men det är så. DC går bort. Men det är som jag ska ändå kolla in Supergirl-serien. Har du kollat innan? Ja, jag har sett första avsnittet som kom i våras. Sen jag väntar på hela serien och ser den i sträck. Ja, ja. Den verkar... Den når inte upp till Marvel-serierna, men det funkar. Jag tycker ju att DC är bättre. Innan Netflix-Marvel-serierna kom ut nu, så tyckte jag att DC gjorde bättre serier, faktiskt. Jag tycker att både Arrow och Flash är... Det har jag fattat att de serierna de är bra. Men Supergirl... Ja, jag vet inte. Alltså, kan man göra Supergirl bra? Jag vet inte, jag såg första avsnittet, tänkte jag, men det här kan jag nog fastna för. Jag får se sen, jag har inte sett mer än första. Har någon av er sett den gamla Supergirl-spelfilmen? Nej. Ja, det är som Red Letter Media kollar på. Det vet jag inte, har de gjort det? I sådana fall, förmodligen. Ja. Men den är inte bra. Nej, det är den inte. Mm. På tal om Red Letter Media... Ja. Senaste, oh my god, senaste Best of the Worst. Oh my god. Hur bra som helst. Det var oh my god. Vi måste ju titta på, vad heter han? Den filmen, den sista filmen som de kollade på. Den de... Jag har ingen aning, inte den de förstörde, utan den bästa. The Best of the Worst. Jag vet inte vad den heter. Och den regissören, vi måste ju kolla. Han har ju släppt 3 filmer, vi måste ju kolla på de 3 filmerna tillsammans. Herregud, oh, nej. Det är verkligen... Det är liksom så dåligt så att det blir bara bra. Det är liksom The Room kvalitet på de här. Mm. För det är också samma person som producerar, som är huvudrollen då. Precis som i The Room. Och du har ju sett The Room, Sebastian. Har jag? Har inte du sett The Room? Jag vet inte. You're tearing me apart, Lisa! Me apart, Lisa! Har inte du sett den? Jag borde ha gjort det. Ja, det har du gjort. Jag vet att Christian gav dig det som, eller gav alla er det som uppgift att kolla på den för att förstå hur man inte ska agera. Jaha, ja! 3,5 har jag fått. Det är högt. Det är inte den när de står på tak och bara... Jo. Ja. I did Då not, har jag sett det. I did not hit her. I did not. Oh, hi Mark. Det var ju ganska dåligt. Ja, det är fruktansvärt är det. Jag välter in kolakoffa. Åh, nej. Ja. Men korken var på så lite lugnt. Men det är ju julafton snart och efter det så är det mellandagarna. Vad ska ni kolla på för filmer i mellandagarna? Det är väl julklassikerna. Som alltid ja, ska ja, men kollas på. Jag tycker vi har pratat om det innan. Som ja, vi har pratat om en jäkla massa jul. Ja. Die Hard ska jag se. Ja, det känns ju som att vi har pratat väldigt mycket jul nu senast. Vi ja, men mellandagsfilmer. Mellandagsfilmer. Det har alltså, vi också varit inne och touchat på har flera vi, gånger. Ja, jo, men det var ju nästan i första avsnittet vi var ja. Touchat på det lite gärna. Ja, det är väl mest jag som har varit inne på ja, det. Jag har inga speciella mellandagsfilmer, utan det brukar vara... Ja, jag vet redan vad jag kommer en se. En vecka lång paltkoma. Ja, men ungefär. Alltså det här dekisfilmer nämligen. Nästan så här. Liksom sådana filmer du sätter på... Ivanhoe. På en söndag. Ungefär. Ja. Mm. Ivanhoe borde ju ha dödsstraff på snart att visa. Det är ju bakisfilmer. Ja, ah, vad den är dålig. Jag försökte kolla sämst. På den alltså, 1 januari i år då. Nej. Den är så sämst. Ja, vad det inte funkar. Utan jag ska se Die Hard 1-3 i alla fall. Mm. Vad tycker ni om den nya de skit gjorde? Skit i fyra. Och sen så ska jag se Jurassic Park 1-2. Kanske 3. Inte 3. Och Jurassic World. Jasså? Ja. Okej, det vill säga om den. Ja. Men Jurassic World är mycket bättre än Jurassic Park 3. Ja. Ja. Så om man måste kolla på tre filmer så kollar du på 1-2 i Jurassic World. Men 1 känns ju så ny att se om. Liksom. Ja, nej, men det ska jag göra. Och så snuten i Hollywood. Jaha. Orkar du med dem? Ja, det gör jag. Filmerna? Det gör jag. Det är faktiskt för mig. Vad jag älskar det. Åh, gud. Ah, okay. Så att ni har inte så mellandagsfilmer som ni bara måste... Alltså inte sådana liksom... Nej. År efter år. Fasta så... Däremot så kollar man ju gärna om... Ja, men som sagt, söndagsfilmer. Så sagt, liksom, filmer som du redan har sett ett par gånger. Som inte spelar så stor roll om du inte... Den kan vara på i bakgrunden. Ja, precis. Du kan göra annat när den är på i bakgrunden. Mycket såna filmer. Nyårsfilmer är inga ni har heller. Det är väl, vad heter han? Grevinnan och... Grevinnan och Betjänten, ja. Det är den där jag kan komma på som är ett typiskt nyår för mig. Jag har ingen sånt. Jag har bara vissa julfilmer liksom. Mm. Men mellandagar och allt sånt. Det går mycket såna filmer på tv då som man tänker, ja. Fan, det var länge sedan. Men jag tittar aldrig på tv då heller. Det kan man inte göra. Ja, det gör jag. En annan sån är ju, jag vet inte varför jag kopplar samman det med nyår, men det är Highlander nyår för mig. Jag vet inte varför. Första Highlander-filmen. Okej. Okay. Kanske såg den på någon nyårsafton någon gång, jag har inte en aning. Kanske det. Jag var liten. Men det är nyår, det påminner mig om nyår. Det blir kanske också, jag har inte bestämt mig, men det blir nog Iron Man 1-3. Fan, så vad mycket väldigt... du ska titta på. Ja, men det är då jag kollar på film typ. Fast det blir samma år efter åren. Ja, men du har ju skolsemester också. Så. Ja. Så du har ju massa lediga dagar där väl. Men det är nog tanken att jag ska se de filmerna. När börjar du skolan, vet du det? Ja, jag har en månadslov. Oj, oj, jävlar. Ja, det är bra i år. Fan, vad gött. Ja, jag går också på långsemester. Från och med den... 15 gick jag till den 8 går jag tillbaka till jobbet. Oh, nice. Januari, så att jag är också, har också en riktigt så här lång, härlig, god semester nu. Gött. Vad ska ni göra på julafton då? Vad händer i era liv? Vi försöker att inte ha paltkommen. Alltså det är omöjligt. Ja. Vi firar väl ett par vänner hemma hos oss. Och äter lite, dricker lite, tjötar lite, har det allmänt mysigt och kollar inte på Kalle. Det slutade jag med förra året. Tänker du öppna fönstret då? Skulle det vara för varmt menar du? Ja. Vi sitter ju där nere. Och? Ja, det är inte lika varmt där. Jo. Ni firar inte ihop? Nej. Det har vi gjort ett par år. Ja, märker vi. Ja. Se vad vi gör. Ja, jag har det här. Man ska fira med en förälder och sen den andra och sen så ska ja, exakt. Man fira med resten av släkten på kvällen. Det, ja, ja, lite så. Skulle jag göra det skulle jag behöva åka upp till Stockholm. Ja. Lite otympligt. Ja, det blir lite jobbigt. Mm. Nej, men bara ha det allmänt gött. Ja, allmänt julmys och sådär. Titta på snön som faller. Det kommer ju hända. Om inte den faller så får jag stå och använda mitt mjäll utanför fönstret så att det får den här magiska känslan. Det är ju uppenbarligen enda alternativet. Ja. Åh, vad mysigt. Och nyårsafton? Nyårsafton firas nog som vanligt med en liten nyårsmiddag. Ja, härligt. Och sova. Nej, inget sova. Nej. Party. Titta på fyrverkerier. Oh, wow. Det är fan fränt. Det är häftigt. Vad fan insett det? Det är fränt. Det är frikt. Det är 10 år sedan alltså. Fan vad fränt alltså. Men i mellandagarna brukar jag också passa på att spela mycket tv-spel. Det som jag inte hunnit. Ja, jag köper gärna tid, alltså. Jag köper gärna på mig mycket spel under året och kommer en bit in och sen så gör jag inte klart utan det gör jag. Det är ju då man är ledig om man har tid att spela lite. Jo, men det är lite så jag känner också. Fast det är då man aldrig känner för att spela. Nej. Lite motsägelsefullt. Förra mellandagarna, jag tror det var den 26, då gick jag och köpte Infamous Second Son. Oj då. Jaha. Och sen var jag fast. Oj. Vad ska du spela den här mellandagarna då? Jag köpte Goat Simulator igår. Oh. Nu kanske jag äntligen har tid sen i midsommar. Sen i midsommar när vi ett par vänner bara köpte massa olika skräpspel på Steam till varandra. Ja, det var bra grejer. Så att jag fick väl, vad heter den? Iron Bread fick jag ju. Jag kanske äntligen kan hinna spela det. Jag var inne och kollade på Iron Bread när jag köpte det. Va? Det är Surgery Simulator fick, eller Coast Simulator. Du fick ju My Boyfriend's Pigeon också. Vad fan det är för något? Ja, just det. Hantaro Boyfriend, eller vad fan heter det? Ja, någonting sånt. Ja. En visual novel där alla brudar är fåglar. Fåglar, ja. Sen så ska jag nog, jag har spelat första Uncharted, så ska jag spela igenom de två andra inför fyran som kommer. Det kan nog vara lite roligt, tror jag. Jag kommer nog spela DLC:n till Bloodborne, kommer jag nog spela den här. Den ska vara grym. Jag har testat väldigt lite av den hittills och den är rätt häftig. Mm, bra. Jag har kollat på en polare som spelar Bloodborne och jag fattar inte. Där man måste spela själv. Och man måste sätta sig in i världen lite grann. För att det är själva... Har du spelat Dark Souls då? Sebbe? Nej. Nej, då, det, ja, då. Det, men det är verkligen liksom... Världen slukar upp en när man väl börjar förstå... För storyn. Mycket. Ja, men precis. När du börjar förstå storyn lite grann. Det var ett inside joke. Ja, det var inside joke där. Roligt. Nej, men det som är absolut bäst med Bloodborne dock, vet du vad det är, Sebbe? Nej. Jo, det är det att man kan skapa en karaktär som ser nästan exakt likadan ut som Linus. Ja, just det kan man ju göra i Elder Scrolls som jag spelar också. Har du den friheten? Men alltså, detta är baserat på hyfsat standard templates och det finns alltså nästan en template som är Linus. Ja, men det skulle nog gå att göra någon som liknar Linus. I Skyrim och Elder Scrolls Online också. Ja, kanske det. Det är väl mycket möjligt, men... Jag spelar extremt mycket Skyrim när det kom. Och så, och sen så nu har jag gått över till Elder Scrolls Online. Vad tycker du om det då? Jo, men det är faktiskt ganska nice. Det är inte Skyrim. Ja, den var väldigt lik Linus. Jag säger det. Jag visade en bild på min karaktär i Bloodborne. Ja, okay. Skyrim, det är ju mer en story i det. Online är alltså väldigt fritt. Alltså extremt fritt. Mm. Du springer omkring och så pratar du med någon så ja, får du lite uppdrag och grejer. Som ett MMO helt enkelt. Ja, det är ingen så här main story som det är i Skyrim. Det kan jag ju sakna. Ja. Men sen så kan jag ju uppskatta den nya grafiken och lite interaktion med andra spelare och sånt istället. Ja. Ja, det kan vara riktigt kul. Att spela spel. Men i och med det har jag inte fattat Bloodborne för att Elder Scrolls är så jag vill ha samma spel. Ja, okej. Okay. Fast Elder Scrolls och Bloodborne är ju två helt olika genrer av spel. Ja, det får inte fatta Bloodborne vet du väl. Aha. Nej, men bara genom att se det så tänker jag men det ser nästan ut som Elder Scrolls. Men... Man hanterar bättre. Alltså, ja, men, kontrollerna i det är så oändligt mycket bättre. Jag kan inte spela, jag försökte spela Skyrim för ett tag sedan här. Linus har tittat på när jag har försökt. Tom, det enda jag gjorde var att visa dig vad som händer när en jätte slår dig med en klubba. Ja, det är det viktigaste. Ja, men det är ju det. Alltså, jag, det är jättekul att gå på mammutar. Jag kan bara inte spela det spelet för att du kan liksom inte, du har ingen kontroll på din karaktär. Det går liksom inte styra. Det är väldigt luftigt. Ja, det är väldigt liksom... Flummigt. Så, ja, så att jag gillar när kontrollerna är tajta och responsive liksom när jag sparar. Då tycker jag att spel är bra. Det är ju mycket bättre på nya online. Och det är därför som jag oftast drar mig tillbaka till retrospel också. Istället för att spela de här nya AAA-grejerna. Då kan du spela Plague Knight-expansionen då till Shovel Knight. Ja, men det har jag gjort. Ja, vad tyckte du då? Jag tycker det är skitbra. Ja, exakt. Vad tycker ni om filmer som de gör tv-spel på? Majoriteten är ju skit. Men Splinter Cell kan bli bra. Va? Nu, tvärtom. Tvärtom. Film, ja. Och sen gör de ett spel till det. Aha. Jag försöker komma på, det finns ett bra sånt. Jag vet flera bra. World of Warcraft kommer ju snart. Shrek-spelen. Du tänker åt fel håll. Fel håll. Du har en film. Du har en film från början. Harry Potter, och sen så gör de ett spel till Nintendo Wii. Jag har spelat första Harry Potter till PC. Mm. Var inte ni typ besatta av Lego-serien ett tag? Jo, jag har massa Lego-spel. Ja. De har jag inte fattat riktigt. Inte jag heller. Nej, men Lego-spelen är roliga. Lego-spelen som bara är Lego är roliga. Lego Racer och vad de heter. Lego Racer är så jäkla bra. Ja, men sen så när det blir Lego Star Wars, Lego Harry Potter. Nej, men de tycker jag inte om. De tycker jag inte om egentligen. Men bara Lego funkar fine. Lego The Movie. Rock Raiders. Lego The Movie-spelet kanske inte var så bra heller. Men... det har jag inte spelat. Men vad var det för förslag du hade på spel som var bra här? Shrek 2. Spelet. Ja, är fantastiskt bra. Det är nog inget spel jag har varvat så många gånger som det. Mm, okej. Okay. Och sen Shrek 3 var också bra. Sen kom ett Shrek 4 som inte var lika bra spel. Det låter inte så jävla men bra. Jag spelade på Nintendo Wii, det kan ha med det att göra att det kanske var bättre till PlayStation. Jag har ju perfekta exempel på detta då. E.T. till Atari. Varför tittar du på mig så, Linus? Mm-hmm. Eller även känt som det värsta tv-spelet någonsin gjort. Så det här borde ni veta. James Bond, GoldenEye till Nintendo 64. Fan. Jo, det jag visste att det var någonting jag tänkte på. Det har ett väldigt grymt spel. Det är ett väldigt bra spel. Sjukt bra. Jag skaffade en sån Raspberry Pi bättre än filmen. Ett tag sedan. Oh, coolt. Och installerade RetroPie på den, så nu kan jag köra. Nice. James Bond. Hur vart kopplade upp pajen på den? TVn. Ja, nice. Chauffar upp den på TVn. Hur bra som helst. Ja. Mm. Vad kostar den? Typ 500 spänn eller någonting? Du köper själva datorn för 345 eller någonting. Det är helt sjukt. Och så ett case för 100 spänn. Och så, det enda du behöver är laddan som du har till din mobil. Som strömförsörjning. Och sen så bara en HDMI-kabel. Där har du fan cool teknik alltså. Det är riktigt cool teknik. Verkligen. Ja, det var riktigt. Sa jag med pepparkaka i munnen. Ja, det blir så ibland, vet du. Men vi ska snart ta och börja runda av den här uppsittarkvällen. Ja, det får vi göra. Ja, det har varit riktigt härligt att bara... ingenting på pappret, bara... bara släppa allting, babbla. Och bara köta. Ja, det har varit väldigt trevligt. Jag hoppas att ni har gillat det som lyssnar också. Det är det viktigaste, egentligen. Mycket och koffa skummiga tomtar. Och filmsnack, kanske tillbaka den femte. Ja, kanske redan då. Vi får se. Vi tar en liten mellandagspaus. Men den 29 så blir det ju ingenting. Ni har ju filmsnack att lyssna på. Precis. Ni har den här och ni har juleradiospecialen och det kom ju ett avsnitt förra veckan så att ja, ni har att lyssna på. Ni har att lyssna på och vi tackar för oss och så syns vi sedan. Men det har ju efterlyst ett avsnitt i veckan också. Det har det gjort och vi tänker väl att vi ska försöka fixa det. Ja, kanske något kortare men mer frekvent. Ja, precis. Så Linus har inte varit med så mycket i diskussioner men Nej, men jag det kan jag komma på. Ja. Ja, det låter väl bra. Så att det kommer vi nog göra och eller det kommer vi göra. Och sedan så så kommer vi också införa lite andra grejer. Vi kommer ha in en gäst lite då och då. Ja. När vi vill ha lite specialavsnitt och så. Mm, det har varit mycket oss den här hösten men nu har man lärt känna oss om man inte redan gjorde det. Ja, precis. Så till våren här så får vi chansen att lära känna lite andra goa filmisar ifrån Borås. Ja, och förhoppningsvis så följer ni med oss då också. Det hoppas vi. Och god jul. Gott nytt år. Hej då! Hej då. Simma lugnt och simma lugnt. Ja, men jag brukar säga det. Jag brukar säga det. Vi finns på Facebook, filmsnack heter det. Men du jul, du tack och hej. Leverpastej. Den funkar. Nej, med öppet sallad. Tack och hej, paté är det ju. Nej, det är väl sylta till julbordet. Det är lite både pressylta, rullsylta, kalvsylta. Tack och hej pressylta. Ja, precis. Och så vi finns på Facebook, skriv gärna till oss. Ja, vi finns också att lyssna på Podkicker. Och på iTunes och podcastboras.se. Blåbär. Simma lugnt.